بل قسم چې بیا دی هغه بیا دادی دی چې دی بده وشتي په خزړه کې ځان خراب بده واچي خراره کړل ته مجلس ناس اشته ودی مجلس سوای دغه تر جاسوسی لاندې دی دی فکر دا نه کوي چې نو زه خو دغه څه دلته پروت وبنه نو ځم ته چې پروت ته خو ځم پر بده اچولی بده نه وي په زړه کې دی غوږ نیولی والته پټ نو د جاسوسی دغه دواړه پرده دې معنی بده به ځان نه ځني بس چې زه خو نو جاسوس نه یم نو که دغه بده دغه حرام قسم جاسوسی کوله دی ګناهکار دی په کښې کې دا لیده چې غوږ نیولی دا خو دی چې دی نو دا دواړه جاسوسی په دغه چم هم کېږي چې پټ غوږ نیسي په دغه چم هم کېږي چې په مجلس کې ځان پر بده واچي بره خبرې ټوله اوس دا مسله خلاصه سوله نو د ولا یغتب صورت ترالو ولا یغتب غیبت جنکی بعضکم زین سیس بعضن د زین نور د غیبت مسلی چې دی معنا غیبت څه ته ویل کیږي غیبت وای و دغه ته چې په یو چا کې عیبونه موجود وي او کې بیانې پس شای بیانې چې دی نه یې نو ګوره زما د خبرې مطلب دا سو چې عیبونه پکې کیږي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې د غیبت په باره کې کوم عذاب بیان کړي نو اصحاب ورته وایي چې یا رسول الله نو که په ده کې د عیبونه ونو ما بیانوله نو بیا خو به ګناهکاره نه یم پیغمبر خو غیبت وایي و دغه ته چې په ده کې عیبونه یي کې بیانوي که عیبونه نه و په کښې کې تا بیانوله پسې تړل ده خو بهتان دی بهتان خو بیا بله ګناه ده نو هغه بیا جلا شی دی نو د غیبت تعریف یې پلاته سي زده کړه چې په یو چا کې عیبونه یي کې بیانوي د ده پسې شه په دې هم پوهېږي چې مخامخ یې واوري خوا به دی نو دغه بره غیبت بلل کیږي نو اوس دا یوه مسله تاسې زده کړه چې غیبت و بهتان و پرله جلا کړئ غیبت هغه دی چې عیبونه په ده کې یي چې د ده پسې شه بیانوي او بهتان څه شی دی هغه چې ګرسره نه یي په کښې کې نو هغه بهتان دی دا یوه مسله بله مسله دا ځینې معلومه سوله چې غیبت خو چې د چا عیوب بیانول دي نو چې د ده پسې شه یې بیان کړي ګناه لري نو بره به دې په ذهن کې دا یي چې معنا که مې مخامخ ورته وویله نو ګناه نه لري مخامخ هم ګناه لري مخامخ هم سړی په زهرېږي چې ته دا رقم کوي ته دا رقم کوي ته دا رقم کوي یو نصیحت دی یو دا دی چې پیغورونه و طعنه ده نو که مخامخ د دا عیبونه بیانوي که په شله بیانوي دا دواړه غیبت نو مسلې دوې ما درته وویلې یو مې د بهتان و د غیبت فرق درکړي او بل دغه مسله سوله چې مخامخ یې دا څه شي بلل کېږي دا هم څه شي دی په حرامو کې راځي ولې په هغه ولا تلمیزو کې چې موږ وویله ولا تلمیزو خو دغه مخامخ د چا عیبونه بیانولو بله ورځ په آیت کریمه کې موږ وویله چې ولا تلمیزو ولتس لمز مه کوئ مخامخ عیبونه د چا مه بیانوي برای که په چشمک بیانه که په ژبه بیانه په بیان کې هر کوم چې کوي نو درېمه مسله دا ده په کښې کې نو چې یو سړی دې ستا د مخه غیبت کوي ته پر دې قادر یې چې ورته وایه چې چپ مه کوه قدرت پر لرې نو دغه سامع که غږ نه کوه د ده هم عین حکم دغه غیبت کوونکي دی یو دای چې وره زما په کاون کې چورتم چې مې کوم ولاکه پرېږدي نو غږ نه کوي نو درېمه مسله داس و چې سامع چې غیبت غیبت کوونکی شروع دی غیبت کی دی ځنی اوري د ایم عین هغه حکم لري هغه رقم ګناکار دی لکه هغه په کم شرط کده وس در لو دی چې دغه چیش کی منع کینو سلرمه مساله دا ده چې په غیبت کی یو حق العبد ده بل حق الله ده غیبت کوونکی دی ګناوی کی یو دا بنده حق پای مالکی چې هغه یاغ دی دخل ګو مختبر ملاکینو بل دا دی چې د الله تعالی حکم یم نکي عملی چې الله ما منع کړی نو ولې کوي نو وس دغه غیبت کوونکی څو حق پای مالکی یو حق العبد بل حق الله د حق الله څه به ځان څنګه خلاصي دغه څه به توبه کوي چې الله پاک دا کار بیا زنه کو د حق العبد چې پای مالک دا به څنګه کوي هغه ته ورځي ورته وایي چې ما ستا غیبت کړی دی ما ته به عفو کوي نو کېدای شي په خبره پوه سو دا څلورمه مسله سوله چې غیبت کوونکی دوه حق پای مالک هم د الله هم د چا هم د بنده د الله تعالی د حق چې ځان خلاصي په توبه به ځان خلاصي د بنده د حق چې ځان خلاصي هغه به دی چې شي کوي د هغه څه به استباحت کوي استباحت ته معنی چې هغه ته ما وبخښه عفو راته وکړه باره د ده کیسه خلاصه سوله نو پنځمه مسله دا ده په غیبت کې چې تا ماته د یو سړي غیبت وکړي کرار ما هغه ته نه ورساوه په دغه ځای کې غیبت کې چې دی یو حق راځي په دې کې حق الله چې پای مال کړه چې الله منع کړی وي تا هغه امر پر ځای نه کړي هغه بل سړی چې زیرې دی هغه زیرې دی خو نه سو پر بنا خو نه ورورسېدی د دغه غیبت کوونکي دپاره چې د غیبت یو چا کړي هغه ته نه یې رسېدلی د ده دپاره فقط توبه پکار ده هغه سړی خبرول نه غواړي چې ما ستا غیبت کړی دی ما ته عفو وکړه خو نه دی ورسېدلی هغه مګر هو کې یو بل شی امر سره غواړي یو خو به توبه کاږي بل چې د چا په مخ کې کړی دی هغه ته ورځي و هغه ته وایي چې ما په سړي پسې درواغ ویل په ورځ چې ما کومې خبرې کولې ځان به ورته درواغجن معرفي کړي چې بس ما غلط ویل

غیبت چه کول کیجی دادانه مانا چه خمه خواه سره پا خبرو بانی که بیان که پلانه دسی دی دسی دی پا پیعل بانیم کول کیجی اگه دادی یو سره دی مثلا یو عیب داری پا پشکی گوڑ گوڑ کیجی وست اگه نسته تا چه مجلس ترازیه داده پر چمشه داغس داغس که داره کم کیجی نخ مانا ده دی خل بورتور پیاده یهنو چه مانا دی چه داره کم کیجی او مطلب دیم استحزا دارم اگر نو دازین یزین کسان په طالبان کې دی ګډان نو فشارته پری نو دای چې کښنی او رقم کښنی د افشار اسی ګډای نه ودی خو کچی ژوند نو دارکم یو بل سړی دغه د دې پیښې کې خو استهزاء پکې نو دای چې ګای ګای مجلس ته راځي ما لیدلې کراغه چا مو کې براش ما نظم هغه شی هغه سی ما خو دای هغه مطلب دی نو د غیبت دا عمل غیبت بلل کېج لسانی نه دی چې دای دارکم دی دارکم په عمل کې هغه چې مونږ کینو براد مگر و نیت استهزاء وایي که استهزاء نیت نو خوش طبعی او هغه چې د لیوې د چم کړې مې خوانه ځنی بده ولا دغه رقم هغه نو بلې په غیبت کې نارځي کې استهزاء پکول چې هغه سری حقیر ښکارا کې خوار ښکارا کې برون به د چش بدل کېږي دا بره په غیبت بدل کېږي نو غیبت د کپ قول چې کېږي په عمل باندې هم کول کېږي نو لسمه مساله ده د غیبت په مساله کې کچيري تا د یو چا غیبت کړی بر اغه وچ پشیمانه سی توبه خو جل او تعالی ته وکشه ورنه ودت دی ولا چماته معفی وکم استغیبت کړي د د فار اسلامي شریعت د حکم کی وعف او توکنه مګه پر واجب نه ده ولی عفا کول خو لکه خیرات دار کم دی لوی مسکین جا وکي چې ما سره شو وکي نو کدی لسی ور کا وسی دی کجن ور کو څوک نه ملامت چې ولی لسی نو بابا خیرات تبرع معنی نه کی کو دی نه کو ربان واجب خو نه ده ک زکات اختیار نه لري خمه خابه ک یو خیرات کو من یک نو تبرع سبلده نو دغه بخشم تبرع د چې دی رالی چې ما تعاف وک شدا د چورته وی کی کدی ورته له چوروره بخشنه حساب ده بخشنه حساب ده دوری به سره ګوس ما د مخه چاپ سزه حق شریعان ته مسؤل نه شنو تا ول دی خورک دی اجس کی درته کښه نستی ورته دی خورک ای ز پیژنه مده ته زنه کو د عاف د حق به تل لري نو دا لست اسم غیبت کدا مسلی راجه وسنو جائز غیبتونه مدرشه چې دغه غیبتونه به جائز دی ورله اول حکم چې جائز دی په غیبت کې هغه دادی کتا شکایت وکاو د څه چاته چې دا چا پر تا ظلم کړی دی بدی په دکسته د غلری وسته د پیې لري مثلا واره یې تانه درته ودرېدل چې د خپل نه چې دا سیم فازابې نو خو بجال کې بل څوک نسته پر چا وځړ د بدی دګر دورته بیان کړل نو دا ته جائز دی ولی وم خو تانه در چې دی هغه دا وس لري چې تا د څه خلاص کړي د ظلم د پکې نو ته چې د کلم لا تک شین هغه څه پوهوي نی دا خلق گای گای دی چات مظلوم واقع سو یا غزلم پر کړی د املات ناس ته دیسو باغور ته زو خطر نه در نیمه زدر توام چې د کار ناروا دی رای ول زبر تم چې ناروا ک یو دا چې تاز نه خلاص کم خلاصول خنس ما کار نه دی خلاص وجه چې دی اجرائیه قوا به جلاد حکومت جوړ کړ د املاس به اجرائیه قوا نه ده ا کم لاس په خپل قومندان امنیه او د په خپل قاضی او والی نه به خدای اجرائیه قوا د بیا خو نو چې دی هغه به د کار دی بر ورته کښنه نو غیبت او هغه چا په مخ کې کول چې هغه وسه د ریچ تاز نه خلاص کی د غیبت جائز دی معنا او حکمران ته کښینسته د سړي غیبت یورته کاو دوهم جائز غیبت ده دی په یو مسله کې د چا سره ظلم در سره وکي د دا جس اف سره دی مثال په تور په معاملې کې خیانت تر سره وکي ظلم در باندې وکي نو تر عظیم په ته کښینه براواز ما او د پلانې سړي تر منځ دغه معامله وسه دغه سره سره کړي حکم یې څنګه دی دلته ته د اهانت نه کوي حکم غواړي چې حکم ښکاره شي مفتي ته ناس دی عالم ته ناس دی نو دی چې راسي ګورز ما غیبتون کړه غیبتون دې نه کوم مسله بیانوم دغه د صورت مسلې بیانوم چې ملا صاحب حکم راتراکي مفتي صاحب حکم راتراکي نو دا یو ام صورت چې د غیبت جائز دی کدا ایس په پویژه هغه ور پلاجه د جسری عیبونو حکمران ته بیانول چې خلاص دي کیږي دا اوس به هم صورت ته دی چې د جسری عیبونو وچاته بیانې چې تاسو رقم سکړي واغه ملا او عالم ته بیانې چې هغه ته حکم درلار درک دریم صورت هغه دادی چې د دغه چاچته غیبت کوي چې مسلمانانه د شر وساجه یو چاته و براو زمره د دغه سر په چوکي کې مخشن د سکه صبر په ځان ته خدای کې پوکي به د جواب پیسې کړی پیسیخ بخید صدریخ بخید د مخ مرده چې تولار شي چې جواب ته صدری دی اغه نه بار در سره ځه ګوره د صد پاره کې چې د شر ځان وساته یا بل ځنی وساته نو چې د فر د شر کې په دغه نیت باندې د عیب چاته بیان کې د اهانت نه کوي چې ودا بل د zarar خلاص شي یا مطلب د سره غټ سفرونه مکو دا د غلو سره لاس لري دای به ناسی غل برای ستاب وش کی دی په شریک دی د الو خبر کړی دی دای دغه رقم شی دی نو دا تا په دا خاطر چې د عیب دی بیان او چې د بل مسلمان د شر خلاص خو د شر د اخلاص او د غیبت پر جائز دی سلرم قسم د غیبت چې جایز یغه دادی یو سړی رالی ساسه پښتنه کې د کلمله وای زه د پلانې سره غواړم چې تجارت ورسره وکم لکه روپۍ دې دغه لکه روپۍ زما دې سره تجارت کو نو ملا سبا پاغه خبر دې برر توې چې بابا د جسی بیا ولا کو وخورې چې پلا داسته لکه روپۍ د پلاس ورسې او خپل سره ګډې کې په خدای کې په ځان پوکې د لکه نور پور درترږي چې په مملک تاوان وسستغه خو بلاري چې بلاړلې دوه لکه نور تاوان دې مې پر تا دې مې پر ما دې دا دغه رکه پیرې کې نو ګورم لا سبا غیبت ورته وکی خاصری مشوره در سوا اخسل رسول علیه السلام المستشار و مؤتمن د چاڅه چې مشوره غوښته کیږي نو هغه ته امین وګڼل نو چې امین یې وګڼل نو ولې په سړي خاور پاشي چې بالکل خدای دې مبارک خدای دې برکت پکې دروازه نو خالي په سړي وخوري نو یې پوګه چې دا سړي سره اکیات کوه شراکت مو سره یا درته راغلی درته کښېناستی چې پلانې سړي مې ولور ته مرکه کړې ده وزه د غلور وخت کې نه کومره راوړ د دې ساتو ول مشوره غواړي خو ته پیژنې نو تک معلومات لري چې د دزوی خو یا غل دی یا چرسی دی یا بنګی دی یا پلانې دی یا دماغ خراب دی نو دا ورته وایي چې نو د سر دوستي مکه په دې کې چې خیر نشته په هغه لکه عیوب ست مشتره معلوم دی چې بیا به سبب ته پښیمان نو انجلی بیا په طلاقه بیا په دا وو مو کوم کور سره درېږي ګوره د مشورې په وخت چې تاسو غواړي ام ته حق لري چې د یو چا عیب اسړي ته بیان کړي چې په دې کې دا عیب دی دوستي مو سره کوونه نو څلره مې داسې راته شنو بل بیا غیبت هغه چا جائز دی چې هغه چې کوم عیبونه پکې کې دي برملای کې فخر پکې لکه دا ځینې لوچګان دي چې دغه کې برای والله مرجع د حکومت و مخته کو په قران کې انسان مختلا و درې ا دغه بیانونه خدای دې خل پکې نو کړ سره وس کده پټه ولای په شرمې د لاینو برتا ته نه وجایز شه دی دی عیب پټې تلمن پر څټ ور اړه تلمن پر څټ ور اړه او دا چې د خپل لمن پر څټ کې و اله د ګر سره دی فخر په کې اله دی اعلان نه کیچ پلان نه کار کوم پلان نه اما کړی دی پلان نه اما کړی بیا کوم بیا کوم د دې مجاهر بل پس دا غسل پس بیان تعيبونه خلکو ته بیان ک نو څو ځای جائز شي پنځه ځای جائز شي یو د حکمران په مخ کې چې تا د ظلم خلاص کی بل د مفتی په مخ کې چې حکم در لره در کی چې حکم دا غدي چې معنا تور سره بند پاته سوی دا سړي سره نو خو د عيبونه ورته بیان چې دغه دغه سره سره کې حکم یې زدي دریم هغه و چې مسلمانان د شر پاره غسی د دغه د پاره د دغه شر بیان بل هغه دي چې چا خصوصي مشوره درته وغوښته د په باره کې چې معامله ورسره وکم یا دوستي ورسره وکم نو چې ورته بیان کنو او بل هغه دي چې د مجاهد دی په خپل پیسق سره خیال پکې دغه غبره غیبت نه دی براو چیز نه بیان خدای پکې تر ما د مخ دی علی ناری او یو ګسر اعلان کې برغه زدار کم کوم سوق مې مخته و دریش نو دا مسلې بیا د ولا یختب سره اړه لري نو لس مسلې هغه وی چې هغه د حرام قسمونه او پنځه مسلې دا وی چې دا د جائز و نو دا ګرد چې دی حکیم الامت رحمه الله چې و ارشه ته پام شي دا غره کم په زره زره بره وسپن وسپن نو د به حواله په پای کې کړل چې ما ټول روح المعانی سره نقل کړی روح المعانی د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق یو ډیر مهم تفسیر دی دا غسخه دا یې ما را نقل کړی په شعر اعظم د آیات ترجمه ته ولا یختب غیبت کې نکي هغه حرام قسمونه چې اوس مخ کې سو هغه در یادی نه هی وکړه بعضکم زنی سی بعضا د زین نور کده لیونی غی کده د زمی کافر غی کده کوشنی غی دا بنک نو پسې وس انسان په دې په یوه چوغې بد څنګه بد کار دی دا بدی ښکار کوي الله دې سپرمای ا یو حب ایا خوشوي احدکم یو استاد ان دا خبره یې اكل چې وخره لحم غوش اخیه د ورور خپل میتن مر څونه قدر شي دې ښکارا کوي درته ی پلاج ورور دی هغه به مر دی ا بیا تور ته نست غوش یې خوري دغه دې خوښه ده ګوره په اخیر درته معرفې کې د خپل ورور هغه میتن ولې وای د مړه شیطان به زار دې ته مړه ته ناس کالی نه ځین کاجه غوښې ځین شکه یې خوري نو دا نو دا ګرد شي او بل هغه څونه عاجز دی د ځانه کې پانس کوي چې د ژوند دی ته به د خپل ورور چې او یې سا غوښ خورم څنګه کوي نو ګوره نو د دغه سپسی شاغي بد چې ته کوي دا هغه سړي غي نو خو هغه د ځانه کې پانس کوي ته شبیه په دغه ورکړه لکه مړ چې د ځانه کې پانس کوي غایب سره د ځانه کې پانس کوي انو پر دغه سی غیر مدافع سړي باندې خو ارڅوک را غورځي دلای شي که دایس په مضمون په یوه چې څوک د ځان کې پانه لري پر دې خر څوک زده کولای شي نو علاوه ته دغه تغییره کې څنګه ایجابي چې پلاجی ورور دی بیا مړ دی بیا غوښه خوري ارمان چې ته مال خوړلې و ارمان چې ته صدري ځنې کړلې غوښه خوري نو غیبت چې دی انسان د خپل عزت او ابرو ورته یو ورچ تک عین لکه د غوښه شوی وي نو د سیمه سالي ورکه ایا يحب خوشي احدكم يو پتس کې انده یاکل چې اوخري لحم غوښه اخيه د ورور د میتن په دیس حال کې چې هغه مړ فسیا د اخبره فکریه ته موهو نو تاسو خو بد غنی دا کار براو او زه دونه به غیرتم چې د مړو ورور غوش خورم نه راغی بد چې عین غی مثال دی فکریه ته مو نو تاسو خو بد غنی هو دا غوش خورل په پای کې دا حکمونه چې بیان شو دا آیات کې مخکې حکمونه بیان شو، واتقوا الله واتقوا تشتول وبيريجي الله دا لا پاک څه په اجرا کې د دغه احکام چې دا لا پاک یې ما ځینې منع کړاس، نو دغه احکام بیا جاری کړي، معنی چې مناهي چې ځان ځینې منع کړي چې اوامر دې هغه وکړي. نو ان الله تواب الرحيم دا لا څه وبيريجي، او ان الله بشک الا پاک تواب ډیر توبه قبلون کی دی، کدا چات دا کارونه سوی ته بجه وکړي، رحیم الا تعالی رحمت کوم کی دی، معنا صابونه مور لرو کی دا نه معنا چ تواب دی فقط ما زده خلق غلطی معافي، یا چ غلطی معاف بیا نو صابونه پس در پری وی نو وی توبه نه کاجه چم ګنا معافي زم چی شکی ولوم ذکر وکم بخرم او دغه ولوم کاجری وخرم به ذکر وکم، نو چ دواړه پر بنا کی زم دار تعالی معافي ام تاته دی مثال په تور نور میله د ثوابو پس در کی، نو توبه چې ترغیب درلره در کې چې کده چا څه دغه منکرات سیوی، ان الله بشک الله تواب ډیر توبه قبلونکی دی د بندگانو، رحیم رحمت کوونکی دی په ورکړه سره د ثوابو. الله عز وجل دې موږ ته ټول توفیق راکړي، ټول مؤمنانو ته چې د مناهي او څخه ځان وساتو او کوم چې اوامر یې چې هغه پر ځای کړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.